www.radiomaria.org. Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Не паспеў Александр Лукашэнка выказаць неўразуменне, што нягледзячы на шчырае жаданне Беларусі нармалізаваць стасункі з Захадам і Злучанымі Штатамі, ні Еўразвяз, ні ЗША не спяшаюцца з адэкватнымі мерамі ў адказ, як прыйшло паведамленне са Злучаных Штатаў, што ЗША разглядаюць магчымасць скасаваць санкцыі супраць Беларусі. Пра сваю гатовасць змякчыць сваю жорсткую пазіцыю ў адносінах з беларускім рэжымам заявілі раней і прадстаўнікі еўрапейскіх краінаў. І зараз побач са мной у студыі мой калега Юрый Дракахруст. Я прашу пракаментаваць яго гэтае апошняе паведамленне. Ці можна чакаць хуткай адмены санкцый супраць Беларусі? Ну, я б сказаў так, што такога рашэння, ў прынцыпе, можна было чакаць. Бо я нагадаю, што яшчэ ў мінулым лістападзе, калі ЗША ўводзілі санкцыі, то прадстаўнікі Злучаных Штатаў, у тым ліку і ў інтэрв'ю Радыё Свабода, тлумачылі, што яны ўводзяцца супраць беларускага канцэрну «Белнафтахім» выключна з тае прычыны, што беларускія ўлады парушылі сваё абяцанне вызваліць палітвязняў. Ну, палітвязні нарэшце вызваленыя, і амерыканцы проста не мяняюць сваю пазіцыю, якая вельмі простая. Ёсць палітвязні, ёсць санкцыі, няма палітвязняў, адпаведна, няма санкцыяў. Магчыма, размова ідзе і пра скасаванне візавых санкцыяў. Ну, гэта ўжо будзе дадатковы крок насустрач, але вось вы ўжо, Алена, адзначылі тое, што амерыканскія прадстаўнікі сказалі, што гэтае пытанне будзе вырашацца пасля выбараў. І тут таксама праглядаецца пэўная логіка, я ізноў жа нагадаю, візавыя санкцыі былі ўведзеныя як наступства рэферэндума і выбараў 2004 года, умовы правядзення якіх Злучаныя Штаты палічылі кепскімі. Калі яны зараз, умоўна кажучы, палічаць, што умовы гэтых выбараў добрыя ці лепшыя, чым тады, ну, вось, так бы мовіць, адмяняюцца і санкцыі. Ну, гэта такі, как бы, фармальны бок. Ёсць, зразумела, такая, ведаеце, дылема ўвогуле Захаду, дылема адносінаў з аўтарытарнымі рэжымамі. Як з імі паступаць? Вось можна, как бы, тактыку бізуна, і калі саступкі з боку рэжыму, ціснуць яшчэ далей, далей, далей, ўжываць бізун да поўнай перамогі. І ёсць іншае, так бы мовіць, крок на крок, на саступку невялічкі кавалачык пернічка. Ну і як мы бачым, амерыканцы выбіраюць вот менавіта другую тактыку, я думаю, што адна з прычын гэтага, это, так бы мовіць, міжнародны фон. Вайна на Каўказе, і я думаю, вельмі важнае рашэнне, якое, магчыма, было вырашальным для амерыканцаў, нават больш, чым вызваленне Казуліна, гэта тое, што Лукашэнка, ну, на мой погляд, фактычна адмовіў Медзведзеву, ну, можна сказаць асцярожней, тое, што Лукашэнка не спяшаецца ўслед за Расіяй прызнаваць паўднёвую Асетыю і Абхазію. То есть я б сказаў так, што Лукашэнка, так бы мовіць, атрымлівае за сваё, яму плацяць. Такім чынам, змену палітычных ацэнак Беларусі на міжнароднай арэне мы абмяркоўвалі з маім калегам Юрыем Дракахрустам. Ну і зараз, праз некалькі секундаў, мы пяройдзем да абмеркавання выбарчай сітуацыі. Свабода ў жывым эфіры. Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў. Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету. Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8. Коротка, ясна, шматбакова. Твая свабода. З 365 прэтэндэнтаў акруговыя камісіі зарэгістравалі 276 кандыдатаў у дэпутаты. На наступным тыдні цэнтр выбаркам збіраецца разгледзець скаргі незарэгістраваных, ну а зарэгістраваныя могуць ужо пачынаць агітацыю. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашынскі. Старшыня Цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына заявіла, што агучаныя лічбы пакуль не канчатковыя, бо ў Цэнтры выбаркам паступаюць скаргі на нерэгістрацыю кандыдатаў. Цэнтр выбаркам приобретёт возможность проявить свою бдительность или лояльность на следующей неделе, когда начнёт рассматривать заявления. Мы будем прежде всего справедливы, а во-вторых, действовать будем в соответствии с законом. Параўнальна з мінулымі парламенцкімі выбарамі ў тры разы паменшылася партыйнае прадстаўніцтва. Спадарыня Ярмошына заявіла, што найбольш пацярпелі пры рэгістрацыі партыя БНФ і партыя камуністаў беларуская, дзе з выбараў знятыя па 5 чалавек. Адносна адмовы ў рэгістрацыі лідарам партыі потрібне Гінцюку вечірку Віктору Івашкевичу, яна сказала: «Я не знаю ще, чому відмовили в реєстрації ні господину Вечірку, ні господину Івашкевичу. Вчора тільки окружні комісії засідали, і у мене лично ніхто не консультувався по цьому питанню, мені ситуацію не докладував. Якщо вони пожалуються в центральну комісію, то ми будемо все розглядати і приймати, звичайно, рішення по существу». Лідія Ярмошина адзначыла, што сярод кандыдатаў вялікая колькасць адвакатаў і суддзяў, раней на выбарах дамінавалі следчыя. Абінаныя дэмсілы таксама падвялі вынікі рэгістрацыі кандыдатаў. Старшыня ПКБ Сергей Калякін заявіў: «На мой погляд, не было предвзятого подхода тотального до кандидатов из единого списка ДС. На сегодняшний день 77 кандидатов из 98 зарегистровано и 21 не зарегистровано». Сегодня президиум затвердил проект документу, який будзе вынесены на пашырнае паседжанне Политрады у неделю. Что мы не признаем уже выборов, их итоги, как не отповедающие стандартам международным. Независимо от того, те будем мы дальше принимать, их уделать не будем. Бо только один факт, то, что у комиссии выборчей тотально не были включены представники демократичных сил, здесь мы будем просто, улада будет пробовать фальсификовать выборы. И мы будем принимать такие пропановы до улады. У них есть такая махчимость сегодня вернуться до формирования складу комиссий. Другое, мы лишим, что улада может чинить дзверы ў дзяржаўных сродках масавай інфармацыі. Паводле спадара Калякіна, ва ўладаў яшчэ ёсць магчымасць выправіць становішча. А 21 верасня аб'яднаныя дэмсілы вырашаць, ці пойдуць яны да канца, альбо спыняць удзел у выбарах. Мікола Статкевіч паведаміў, што са спісу еўрапейскай кааліцыі зарэгістраваныя толькі 22 кандыдаты, а 28 кандыдатаў засталіся па-за выбарамі. Прычым з 12 кандыдатаў з блоку прадпрымальнікаў зарэгістраваныя толькі 4. Спадар Статкевіч кажа пра неверагодны беспрэцэдэнтны ціск з боку КДБ. З ліди перед посіджанням комісії забрав свої документи після того, як його запросили у Ліцький відділ КГБ, де йому потлумачили, що якщо він не зміниться, то його унітарне підприємство буде закрито. Причини не регістрації. Або підписи, або претензії по деклараціях. Вільмі дивні такі. Амально не засталося кандидата у тих регіонах, де великий рейтинг європейської інтеграції. Влада наполохалася нашої платформи. Шмат нових людей нам удалося притягнути у компанію і бояться вже цих людей. Еўрапейская кааліцыя вылучыла 3 патрабаванні да ўладаў: вызваленне палітвязняў, скасаванне альбо жорсткая рэгламентацыя папярэдняга галасавання і допуск назіральнікаў да падліку галасоў. Калі яны не будуць задаволеныя, то кааліцыя здыме сваіх кандыдатаў. Три умовы, калі не будуць выкананы, мы до конца не пойдзем. Выбараў няма, гэта вынікае з нашага пачатковага аналізу. Ён аказаўся праўдзівым. Сказаў Мікалай Статкевіч. А вось меркаванне пра вынікі рэгістрацыі намесніка старшыні незарэгістраванага руху за свабоду Юрася Губарэвіча, кандыдата ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў па Бярозаўскай выбарчай акрузе нумар 9. Я лічу, што якраз такі зарэгістравана не шмат кандыдатаў, таму што той курс, які взяла ўлада на прызнанне вынікаў гэтых выбараў, першую чаргу на захадзе, і такія дзеянні не апраўдваюць. Вельмі цяжка спрагназаваць, як будзе паводзіць сябе ўлада далей. Ну і зноў такі, это ўсё праца на, скажам, знешнюю публіку, то есть на тое, каб звонку выбары выглядалі прыстойна, каб захоўвалася нейкая інтрыга. Аднак пасля таго, як амаль ніхто з апазіцыі не быў уключаны ў участковыя камісіі, адносна таго, як будзе адбывацца падлік галасоў, тут ужо сумневаў ніякіх нема. Сказаў нашаму радыё Юрась Губарэвіч. Дадам, што сёння ў Гомелі прадстаўнікі аб'яднанай грамадзянскай партыі, партыі БНФ, незарэгістраванай партыі свабоды і прагрэсу і беларускай хрысціянскай дэмакратыі заявілі, што будуць байкатаваць выбары. 5 прэтэндэнтаў на дэпутацкі мандат знялі свае кандыдатуры на этапе рэгістрацыі. Сярод іх 3 дзейныя дэпутаты Палаты прадстаўнікоў: Сергій Касцян, Анатоль Красуцкі і Мікалай Чурсін. Пра гэта паведаміла старшыня ЦВК Лідія Ярмошына. Астатнія дзейныя дэпутаты, якія падавалі дакументы, зарэгістраваныя. Сярод іх Віктар Кучынскі і Вольга Абрамава. Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Анатоль Красуцкі, які займаў дэпутацкую пасаду 13 гадоў і цяпер зноў падаваў дакументы на рэгістрацыю, раптам зняў сваю кандыдатуру з выбараў. У інтэрв'ю Радыё Свабоды ён заявіў, што ў апошні момант атрымаў цікавыя прапановы, якія разглядаюцца. Ці шкада яму пакідаць дэпутацкі партфель? Откровенно говоря, нет. То, что сделано за эти годы мной, это вклад достаточно огромный. Это же веха в истории белорусского парламентаризма. Повторить его навряд ли кто-то сможет еще другой. А брать еще какие-то дальше вершины уже теряет смысл, превращается эта работа в рутину. А я никогда не занимался рутинной работой. Для меня эта работа уже стала пройденным этапом. Таким чином патлумачыў свае рашэнне не ўдзельнічаць у выбарах у парламент Анатоль Красуцкі. А сёння, як я ўжо казала, пачынаецца агітацыя за кандыдатаў у дэпутаты. На правядзенне гэтай кампаніі кожны з зарэгістраваных кандыдатаў мае права атрымаць фінансавыя сродкі ў памеры 50 базавых велічыняў. З падрабязнасцямі Галіна Бакунчык. Кандыдат у депутаты по Аўтазаводскай выборчай акрузе номер 92, намеснік старшыні партыі БНФ Алексей Янукевіч, кажа, што агітацыю ягоныя паплечнікі маюць намер распачаць з бліжэйшых выходных дзён. У тых месцах, якія вызначаныя, хоць вызначаныя месцы дастаткова незручныя, ўсё ж такі ўжо на гэтых выходных паспрабаваць выставіць пікеты. Я думаю, што на выходных мы пачнем ўжо распачаць улётак. Сёння я здолею ўсё ж такіх ўжо мець. Не распачаў сваю перадвыбарчую агітацыю і сакратар партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Дзяніс Садоўскі. Ён балятуецца па 103-й акрузе ў Масюкоўшчыне. Мы планавалі перш за ўсё пачаць з пікетаў. Каб правесці пікет, трэба получыць на гэта дазвол. Ось мы сёння падаем заяву на пікеты. Будзем на працягу 3 дзён чакаць адказу, ці дазволяць там. На конт улётак, ну таксама іх немагчыма зараз распаўсюджаць, таму што іх трэба надрукаваць. Сёння даем у друк, спадзяемся, праз 3-4 дня трымаць іх ўжо гатовымі. Тады пачнецца ўжо і агітацыя улёткамі. Сябра Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі Грамада, які прэтэндуе на дэпутацтва ў Кульварыйскай акрузе нумар 104, Ігар Рынкевіч таксама не распачаў агітацыі, а з прычыны шматлікіх цяжкасцяў ён плануе скарыстацца таксама нетрадыцыйнымі сродкамі агітацыі. Кроме встречи с выборщиками пикетов, заявки на массовые мероприятия, частки агитации, как само выкористовывать больше сучасные такие сродки. Например, апеллюю до интернета, где есть мой именный блог. Таким чином сподюся на еще большую подтримку. Такое сподевание выказал кандидат у депутата Игорь Рынкевич. Ночная свобода. Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння гостем начной свабоды будзе кандыдат у дэпутаты з Кобрыну Александр Мех. Ён грамадскі рэдактар свабоды на гэтым тыдні. Александр Мех запісаў і абнародаваў гутарку з супрацоўнікам КДБ, які запалохаваў яго. У начным доследзе пра пажыццёвае забеспячэнне мяснымі вырабамі беларускіх медалістаў пекінскай алімпіяды. Начная свабода ў нашым эфіры ад 22 гадзіны. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Двесце 76 кандыдатаў у дэпутаты парламенту прайшлі рэгістрацыю. Лічбы, якія агучыў цэнтр выбаркам, яшчэ не канчатковыя. Незарэгістраваныя лідары партыі БНФ Вінцук Вячорка і Віктар Івашкевіч з блоку прадпрымальнікаў прайшлі толькі 4 з 12. ЦВК збіраецца разглядаць скаргі незарэгістраваных, а зарэгістраваныя кандыдаты могуць ад сёння пачаць агітацыю. Некаторыя з іх збіраюцца выкарыстоўваць не толькі традыцыйныя улёткі і пікеты, але і інтэрнэт. На Гомельшчыне прадстаўнікі дэмакратычных партыяў заяўляюць, што будуць байкатаваць выбары. Прадстаўнік Еўракамісіі сёння абмяркоўваў у Менску сітуацыю пасля вызвалення палізняволеных. А Александр Лукашенко адзначыў, што ЗША і Еўразвяз не спяшаюцца з адэкватнымі мерамі ў адказ на канкрэтныя захады беларускіх уладаў. А зараз выбарчы дзённік. Штодня мы расказваем пра барацьбу за мандаты дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Пры мікрафоне Александр Байчун. Сярод сённяшніх сюжэтаў. Сітуацыя. Правае крыло Гомельскай рэгіянальнай кааліцыі АДС прыняло рашэнне пра байкот выбараў. Факт. Камітэт фінансавых расследаванняў па Магілёўшчыне абавязаў сына апазіцыйнай кандыдаткі на дэпутацтва Таісіі Кабанчук падаць дэкларацыю аб даходах і маёмасці за апошнія 3 гады. Уражанне. На Віцебшчыне большасць апытаных шараговцаў не ведаюць, хто менавіта вылучаецца па іхняй выбарчай акрузе. Сітуацыя. Сёння ў Гомелі сябры апазіцыі, якія далучаюць сябе да правага крыла рэгіянальнай кааліцыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў, правялі тэрміновы сход і прынялі рашэнне аб пачатку байкоту выбараў. Тлумачыць кандыдату ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў сябра АГП Леанід Судаленка. Лічу, что треба сдиматься зараз. Выборов нема, и нас никто не будет туда пускать. Еще человек докладно сдымется в Гомельской области, а коммунисты, конечно, будут и так, как ему скажет Калякин. Чаму гомельскія кандыдаты не дачакаліся паседжання АДС у Менску 31 жніўня, дзе будзе абмяркоўвацца пытанне агульнага байкоту? Спецыяльна, каб уже ў нядзелю прыехаць з канкрэтнай пазіцыяй. Мы сваю пазіцыю мяняць не будзем. Калі спатрэбіцца, у рэспубліканскім АДС Гомельская вобласць утворыць апазіцыю правае крыло. Цытата. На сустрэчы з прадстаўнікамі місіі назіральніку АБСС старшыня Магілёўскага аблвыканкаму Барыс Батура заклікаў міжнародных назіральнікаў да больш канструктыўнага супрацоўніцтва з органамі мясцовай улады дзеля таго, каб выбарчы працэс быў больш арганізаваным і дэмакратычным. Барыс Батура ў прыватнасці зазначыў: апазіцыйны кандыдат у дэпутаты палаты прадстаўнікоў па шкловскай выбарчай акрузе Рыгор Кастусёў зазначае: сённяшняя ўлада не ў стане забяспечыць адкрытасці і дэмакратычнасці выбарчага працэсу, бо не мае ўяўлення, што гэта такое. Знішчаны в выборчай кампаніі адміністрацыйны ресурс, той пары ніякія сапраўдныя выборы на Беларусі адбывацца не будуць. Адміністрацыйны ресурс парождае страх парушэння заканадаўства ў час правядзення выборчай кампаніі. Это тое галоўнае, што не зводзіць выбары да простага прызначэння дэпутатаў. Факт. Комитет финансовых расследований по Могилевской области обовязал сына оппозиционных кандидатки у депутаты Палаты представников Таисии Кабанчук подать декларацию об доходах и маемости за опошние 3 года. На яе думку, каб отпомстить за скаргу у Бабруйскую городскую и Могилевскую областную прокуратуры на беспадставное потребование декларации уже в яе самой. Неўзабаве пасля таго, як яна отправила скарги, потэлефанаваў инспектор комитету Дмитрий Краснов и выпытваў мотивы для скарги. Постановы об органах финансовых расследований Республики Беларусь. И я ни под одну функцию этой не подпадаю. И вот зараз этот сценар продолжается. Инспектор комитета Дмитрий Краснов по телефоне отмовился тлумачить подставы потребования у Павла декларации об доходах. И он, однако, зазначил, что это не ягоная власная инициатива, а загад сверху. Паводле Таісіі Кабанчук, сыну 32 гады, у яго свая сям'я да палітыкі і грамадскай дзейнасці не далучаўся. Спадарня Кабанчук сумна жартуе, што сын цяпер адкажа за маці. Уражанне. Ужо амаль суткі прамінулі з таго часу, як акруговыя камісіі зарэгістравалі кандыдату ў дэпутаты наступнага парламенту. Але жыхары Віцебску ў сваёй большасці не ведаюць, хто яны, і хіба толькі выказваюць уласныя меркаванні наконт вынікаў рэгістрацыі, а таксама і наконт вынікаў выбараў, якія яны лічаць прадказальнымі. Не знаю, никто не знакомил, где повинна быть информация. Хотя бы в ящик почтовый бросили. А как вы лежите? А кто напевно против депутатов? Конечно, начальники. Я встречал в газете, что у нас Грицкевич председатель горисполкома, Андрейченко председатель облицполкома. Как говорится, нужна ротация. В первую очередь зарегистрировать начальник. А позиционеров уже в последнюю очередь. Не ведаю, кого зарегистрировали, только зрэдку з'являются некоторые звестки в интернете. Але, на мою думку, это не вельми важно, бо мае значение только то, як палічыць усё на выборах. Наступный выпуск выборчага дзённіка прогучыць завтра. З вами был Александр Байчун. Вы на хвалях Радио Свобода. Александр Лукашенко лічыць, што прызнанне паўднёвай Асетыі і Абхазіі павінна быць супольным рашэннем саюзнікаў Расіі па дамове аб калектыўнай бяспецы. Ці можна зрабіць выснову, што ў Беларусі нарэшце з'явілася дыпламатыя? Што Масква будзе рабіць з Беларусію пасля такога дыпламатычнага ўхілення? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды былы амбасадар Беларусі ў Нямеччыне Пятро Садоўскі з Менску і дацэнт расійскай вышэйшай школы эканомікі Андрэй Суздальцоў з Москвы. Экспертаў свабоды вы пачуеце ў нашым эфіры хвілінаў праз 10. Сёння пачаўся візіт у Менск прадстаўніка генеральнага дырэктарату Еўракамісіі па міжнародных сувязях Хьюга Мінгарэлі. Прыезд у Беларусь адказнага еўрапейскага чыноўніка шмат хто наўпрост звязвае з перспектывай паляпшэння дачыненняў паміж Еўропай і Беларусю. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч. Хьюга Мінгарэлі пачаў візіт у Менск сустрэчы з міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым, якая доўжылася гадзіну. Пасля гэтага прадстаўнік Еўракамісіі меў размову з намеснікам міністра Валерам Варанецкім. Зазначыў спадар Варанецкі, доўгі час працаваў у беларускай амбасадзе ў Брусэлі, дзе і месяца Еўракамісія. Больш, паводле супрацоўніка офісу еўракамісіі ў Менску Яніса Айссалнікса, сустрэч з афіцыйнымі асобамі не запланавана. Між тым раней не выключалася, што прадстаўнік еўракамісіі наведае адміністрацыю Александра Лукашэнкі і цэнтр выбаркам. З якой мэтай наведвае Менск Хьюга Мінгарэлі? Главная цель яго візіта абсудзіць сітуацыю. Галоўная мэта ягонага візіту гэта абмеркаваць сітуацыю пасля вызвалення палітычных зняволеных і сітуацыю з парламенцкімі выбарамі. Пасля гэтага кроку Беларусі ў развязі будуць абмяркоўвацца крокі ў адказ. Вядома, калі выбары паводле высноў АБСЕ пройдуць з пэўным прагрэсам. Выбары пройдуць па заключэнню АБСЕ з якім-то прагрэсам, сказаў свабодзе супрацоўнік офісу еўракамісіі Яніс Айссалнікс. Паводле спадара Айссалнікса, сёння Хьюга Мінгарэлі сустрэнецца таксама з амбасадарамі краін Еўропы ў Беларусі і прадстаўнікамі місіі назірання за выбарамі БДІПЧ АБСЕ. На суботу 30 жніўня плануецца сустрэча адказнага супрацоўніка еўракамісіі з прадстаўнікамі апазіцыйных партый Беларусі і былымі палітвязнямі. У гэтай сустрэчы з спадаром Мінгарэлі будзе ўдзельнічаць і намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук. Я спытаўся ў спадара Раманчука, ад чаго ён збіраецца засцерагчы прадстаўніка еўракамісіі. Засцерагчы трэба ад таго, што ў Беларусі ёсць дэмакратыя і лібералізацыя, ад таго, каб без рэальных саступак са стороны ўладу ў кантэксце дэмакратызацыі еўразвяз прызнаў рэжым і рэзультаты парламенцкай кампаніі, а таксама засцерагчы ад таго, каб прекращаць падтрымку грамадзянскай супольнасці Беларусі. На сустрэчу з Хьюга Мінгарэлі таксама запрошаны былы палітвязень Сергій Прасюкевіч, які днямі выйшаў на волю са шклоўскай калоніі. Вось яго стаўленне да прыкметаў дэмакратызацыі, якімі цікавіцца еўракамісія. Я, в принципе, не вижу демократизации общества однозначно. Это так чистой воды, как месяц, как в последнее время. И то она такая очень низкого качества. С теми же выборами тут же очень большие вопросы. Какой тут демократизации общества вообще можно говорить? Это в лучшем случае уже не поворот, а какой-то наклон головы в ту сторону. Па выніках візіту спадара Хьюга Мінгарэлі офіс еўракамісіі заўтра абяцае выдаць прэс-рэліз. Адначасова з пачаткам нашага вечаровага эфіру пачынае сваю працу і незалежны тэлеканал Белсат. Сёння нашы калегі прапануюць. Сёння на Белсаце на гостя Белсату запрашае Павел Мажэйка, а пазней мастацкі фільм «Тата. Гісторыя барацьбы бацькі за апеку над дачкой». Супраць яго амаль усе, а ягоны адзіны шанец – гэта скрасці дачку. І ўрэшце на дабранач сатырычная калыханка ад Сашы і Сірожы. Глядзіце нас праз спадарожнікі Астра і Сірыус. Да сустрэчы на Белсаце. Я яшчэ звярну вашу ўвагу, што заўтра на Белсаце вы пабачыце прэм'еру аналітычнай праграмы «Радыё Свабода». Штодня ў нашым эфіры гучаць водгукі і меркаванні нашых слухачоў. Агляд тэлефанаванняў за апошнія суткі падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Сёння ўсе тэлефанаванні прысвечаныя падзеям вакол Грузіі, а менавіта прызнанню Масквой дзяржаўнай незалежнасці паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Александр Лукашэнка ў лісце Дмітрыю Мядзведзеву падтрымаў дзеянні Расіі, але сам незалежнасць сепаратысцкіх рэгіёнаў Грузіі пакуль не прызнаў. Ён прапанаваў разгледзець гэтае пытанне на сустрэчы кіраўнікоў краінаў арганізацыі дамовы пра калектыўную бяспеку. Раней амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў заявіў: «Гэта суверэннае права прызнаваць ці не прызнаваць незалежнасць, але мы разлічваем на Беларусь як на аднаго з самых блізкіх хаўруснікаў». Падару Сурыкаву, не лічыце сябе намеснікам Бога на Беларусі. Ён не даваў такіх паўнамоцтваў. Аддзеліць мух ад катлетаў мы самі зможам. Усім жыхарам Беларусі трэба разумець, што за ўсё ў гэтым жыцці патрэбна плаціць. Але самая большая і велізарная плата – гэта кошт за незалежнасць, даже за кошт зняцця дабрабыту грамадзян. Гэта Татьяна Бареза Сіпоічу. Тое, што Расія перакройвае пасляваенныя межы іншых краін, папярэдне заліўшы крывёю Чычню, здзейснены факт. Не выключана, што пасля нашай падтрымкі незалежнасці Абхазіі ці Асетіі нам хутка прыйдзецца прызнаваць незалежнасць расійскай аўтаноміі ў нашай краіне. Ці ўсёй краіны замест Беларусі стаць Расіяй. У нас жа ж ужо не засталося ні сваёй мовы аховы, ні культуры, ні эканомікі. Шановне господарство, брати і сестри, сьогодні визначальний час нашого далейшого життя. Ніхто за нас гэта не зробіць. Як оказалося, сьогодні гэтий курс був помилковий. І дані енергоносбіти російські привели нас до того, що ми повинні на много стагоддів знов на себе надіть російське ярмо. Дядька Михась. Хочу воспользоваться возможностью вашего радио и высказать свое мнение относительно того, что происходит сейчас на Кавказе. Наверное, всем и русским, и белорусам, и всему мировому сообществу понятно, что новый президент России Дмитрий Медведев наломал дров очень много. Хочу предложить, с моей точки зрения, достаточно интересный выход из той ситуации, который, наверное, устроит всех. И осетин, и Москву, и Европу, и Соединенные Штаты. За счет тех денег, которые Владимир Владимирович Путин пообещал выделить на восстановление города Цхинвали, провести референдум в Северной Осетии об объединении с Южной Осетией. Я думаю, что результат будет положительный. После этого Северная Осетия должна выйти из состава России и объединиться с Южной Осетией и быть единым независимым государством. Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомления. Код краины 375, далей 293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Белоруссии и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода. Агляд званкоў падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды. Чаму Беларусь ухіляецца ад прызнання незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі?